Ràdio Tiana presenta... Metal. Bona nit. Bona nit, Marc. Bona nit, Joan. Bona nit. Avui estem molt acompanyats, Avui això és un especial, és un especial Nightwish. Avui tinc el toca de Jonsis, de Nando. Tens la teva dona aquí també. Bona nit. I el Pol, que és amic de la casa també. Hombre, qui no coneix el Pol Camarero, presentador del Segundo Renacimiento aquí a Radio Tiana tots els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Avui l'hem sequestrat. Així per la promoció. No, una miqueta, home, també n'hem de fer una miqueta. Luego unes pizzas aquí en la pizzeria. Aquí cauen, aquí cauen. I per què hem convidat el Pol? Perquè tots junts... Bé, el Nando, no? El Nando avui ha caigut, però... Se podia haver quedat en casa. Ah, no? Tu per què me llama? Doncs perquè me dé calor. Tots nosaltres vam estar el passat dilluns, dia 14, a la sala Razzmatazz, al concert de Nightwish, acompanyats de Pain, uns tios suecs, que déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, vam començar bastant bé, eh? Vaya telilla, vam començar 2 hores tard per començar. Sí, sí. Per començar 2 hores tard, que van a tot, però és igual, la gent s'ho va prendre amb molt bon rotllo, molt bon humor, i finalment vam poder veure tant el suec Peter Tangtren amb la seva formació i els Nightwish, evidentment. Tots dos venien a presentar disc, i Nightwish va començar precisament amb aquest tema, el Bye Bye Beautiful, del seu Dark Passion Play. Suposem que fent referència a l'expulsió de Tanja Turunen, eh? És el que anava a dir jo. Que les cosetes no van quedar gaire bé. Bueno, però no van quedar gaire bé d'aquí. Ah, per part de les dues bandes, tant de la Tarja com de la resta del grup, perquè es van fotre d'hòsties. Bueno. O sigui, no és que la Tarja marxés amistosament, sinó que la van fotre fora, tio. Ja tenia el dinerillo ganado, ja. Una mica lleig, començar allà... jo que sé, el concert allà amb la cançó que... Bueno, va ser una dedicatòria, no? Sí. Sí. Vale, pues adiós, adiós, sí. Bonita. Adiós, adiós. Que te pires. Sí, pues toma. Ja. Va, bueno. Obrim una mica de debat. Qui agrada més? Tarja Turunen? A mi la Tarja. Anne Tolson? És que, bueno, tant. Són dos estils molt diferents. A mi m'agrada més la net. A mi m'agrada més la net. Jo em decanto molt més per la net, on són? A mi m'agrada més la net. I els taloners, què? Què us van semblar? A mi van fotre canya, eh? Déu-n'hi-do, no? Sí, sí, van començar bastant bé i, bueno... Jo no havia escoltat res, però bueno... Doncs mira, un dels temes que va sonar... Ni els coneixia. Bé, jo abans d'enterrar-me... Jo no vaig veure una foto, eh? Te'n recordes? Home... Sí, però havíem vist la foto del grup que té... El segon grup que té el tio aquest. Que és l'Hipòcrisi, que algun dia potser posem algú. Bueno, i dic no, potser perquè no va con nuestro estilo. No sona tan bé com els Pain. I res, per fer una pinzellada i després seguir amb Nightwish, escoltem aquest Nail to the Ground del seu Psalms of Extinction. We'll be right back. Nail to the Ground, així es diu aquest tema de Pain, que va sonar a Salah Rasmatat, que ens va posar tots a botar i a cridar com a bèsties. A tu, a mi sobretot, que era l'única que em sabia. Però va quedar bé la cosa. A mi m'agrada la que van tocar dels Beatles. A mi m'agrada la dels Beatles. Lenore Rigby. La va quedar molt bé, eh? Molt bona. Que al blog veureu la crítica del concert, bueno, la macrocrítica, com acostuma a ser. Sí, bueno. I allà podreu clicar i veure el vídeo de Pain interpretant aquesta... La crítica res dolenta. No. Bé, l'únic que critiquem són les 2 hores de concert. Ah, i d'espera. D'espera. Són les 2 hores d'espera, és l'únic. Però se hizo ameno. Puntualitat i... I tant, allà xerrant... M'estimo més un concert que comença a les 9:30 que no passa a les 7:30. Sí. Home, sí, allò era una mica horari Teletubbie, eh? Sí, però ja que et diuen que comença a les 6:30, vull dir que obren a les 6:30, almenys que t'obrin. Però fent propaganda per pàgines web, a l'entrada també ho posava... Bé, és igual, ho vam esperar, ho vam suportar sí. I vam acabar veient a Nightwish, que de veritat era qui anàvem a veure tot, suposo. Després de 34 euros, jo quedo allà 3 hores, eh? Vaja que sí. Doncs de Nightwish es coneixen moltíssims temes, però jo he volgut començar amb un. Què has fet, una regressió? He fet una regressió, ens n'hem anat als seus inicis. Per posar-vos una miqueta en situació, el Tuomas Holopainen l'any 96 se'n va anar d'acampaments, va conèixer la Tarja, va conèixer l'Empu Buironen i el Jukka Nevalainen i van dir, per què no fem un grupet? Bonitos nombres. Sí. Bonitos nombres. Empu Buironen, Jukka Nevalainen. Soprano novel. Aquest que juga ara a l'Arsenal, no? Sí. El Jukka. Lo mismo. Collons, tio. Doncs van començar a fer unes demos. Bé, el que fa cada grup quan comença, no? Les maquetes. Una maquetilla. I un dels temes... Beure cervesa. Sí, bueno, això mentre la graves. Doncs un dels temes que van gravar en aquell 1997 abans d'editar el seu primer àlbum era aquest, que porta per títol Nightwish. passed away in silence. The flute from the realm unseen empties its heart, making love to me. With its enchanting melody, light of Orion, shadow of Andromeda, core of the dancing universe, the labyrinth I must enter before thou can pain my soul. With an ace of peace, bé, què us ha semblat aquest Nightwish de Nightwish? Jo no l'havia sentit. Molt tranquil. Una demo curiosa, si més no, eh? Molt tranquil, molt tranquil. Amb moltes arrels folk d'allà a Finlàndia. El que passa que aquestes cançons sí que la Tarja pega bien pegao. Pega bien pegao, no? Bé, hem de dir que escoltarem a la Tarja durant molta estona, perquè, evidentment, la Net només porta un àlbum. Bueno. Però avui serà Tarja a pinyon, però amb Nightwish, no amb sola. A mi ja em va bé. Doncs després d'haver fet aquestes demos, l'any 97 van editar el seu primer àlbum. El van titular Angel Fall First. Amb 7 temes. Com que amb 7 temes? No, demo de 7 temes... És que això, la demo era... ¿Dónde está el guión original? Esto es de principiante. Entra. Wikipedia.org, tio. Estoy en ello. I vosaltres no entreu a Wikipedia, entreu a rockybirres.blogspot.com. Aquí. Doncs el primer disc es deia Angel Fall First, de l'any 1997, i obrien l'àlbum amb un temazo, per mi. Aquest, el Ben Paz, per mi és impressionant. Una mica més mogudet. Déu-n'hi-do com van canviar Nightwish. una manera d'encetar el seu àlbum debut a l'Angel for First, una impressionant. Més, sí. Més canyeros que el que hem pogut escoltar a la demo. I hem de seguir escoltant música. Per què seguim? Bueno, pues perquè anem a escoltar la cançó que obria el seu segon disc, que es diu Stargazers, que a més té una intro que és brutal. Acollonant. I ja he de dir, perquè ho sentiu tots i per fer-ho, per echar-vos la envidia en la cara, bàsicament que jo els vaig veure en concert amb la Tarja, van obrir amb aquesta cançó. Tremenda. I, bueno, la intro va ser, però bestial, allà amb pirotècnia i tot. I aquí posa que a l'àlbum... Va estar de conya. Sí, aquí posa que a l'àlbum hi ha un tio que es diu Tapio Wilska, que va ajudar amb les veus, i poses la foto del Tapio Wilska... Flipa. O sea, es una mole con... Y es inhumano. Dice, nacido el 19 de septiembre en Finlandia. Es el vocalista de la banda Heavy Metal Setian. Haurem de buscar algú d'ells. También miembro de la banda Fintroll. Ah, sí, yo que es el conec, los Fintroll. Recibe inspiración en bandas como Black Sabbath, posa. Madre mía de Dios. Motorhead... Bueno, un personatge. Un personatge, però de moment... No el coneix ni Déu, va. Ens quedem amb el Stargazers. Ens quedem amb Stargazers. Aquesta cançó dona un subidón. Genial, eh? Dona un subidón. Home, aquí ja començaven a fotre-li ja... Tacatacatà, eh? Pues espera, la que ve ara. Ah, la que ve ara, a mi m'encanta, tia. Jo, en tots els concerts que he vist, sempre que la toquen, digo, bueno, que tiene que caer siempre un Wishmaster, por favor. I bueno, del disc Wishmaster, publicat en 2000. De l'any 2000. Sí, una poderosa bateria ahí, metiéndole caña. I bueno... Hi han dos cançons que estan bé d'aquest disc, eh? Home, n'hi ha més de dos. No fotem, n'hi ha més de dos. Sí, bueno, la de Kingslayer, que ja la vam posar un cop. Ja la vam posar una vegada. I el Wishmaster. Wishmaster, un àlbum que es va retrasar una miqueta perquè l'Ordi no van ser els primers a intentar i aconseguir, eh? Ells sí que ho van aconseguir. Nightwish no va aconseguir entrar al Festival d'Eurovisió. Gràcies a Dios, perquè si lo prueben ahora... ara arrasarien. Chiqui-chiqui, si bailo, sí. Perquè el fet és que el públic sí que els va votar perquè entressin, però va ser el jurat que els hi va denegar l'entrada. Bueno. Sí, té nassos, bueno, la cosa. Deixant-los en segona posició, i els primers m'imagino que seria, pues, no sé, un tio amb un pollo, no? Com el que surt ara. Sí, segurament. O un tio cortant-se les venes o algo raro. Alguna coseta rara. De moment... De moment, Wishmaster. Un altre clàssic dels Nightwish, aquest Wishmaster. Aquest té que sonar, però vamos... A tots els concerts ha de sonar. A tot arreu. A tot arreu, a tota hora. I en el Capravo, també. Sí, també, home, faria les compres més amenes. Sobretot al Capravo. Jo em vaig quedar amb les ganes d'escoltar un dels temes. Quin? Jo em vaig quedar amb les ganes d'escoltar l'Over the Hills amb Faraway. També. Un tema que a mi em dona molt bon rotllo, tio. A mi m'agrada molt. El van editar en format EP l'any 2001. Va col·laborar en un dels temes inclosos dins d'aquest EP el Tony Kako, vocalista de Sonata Àrtica. Però és que jo, amb el tema que li dona nom... O sigui, ja aquesta bateria, només començar aquí aquest ritme... Tot, eh? A mi m'encanta aquest tema. Home, dona bon rotllo. Per tant... Aquí posta que el bajista, el Sami Banska, se'l van fotre fora. Sí, però aquí encara no havia entrat el Marco Hietala. Amb aquest tema. Va entrar posteriorment. Thomas Holopainen. Collons, tio. Este pavo és un crack. Tiene la música en el cerebro. Sí. És el teclista, el Thomas Holopainen. És un virtuós. Té un concepte de la música impressionant. Si no, feu-vos amb l'últim disc, el Dark Passion Play, i escolteu el primer tema, The Poet and the Pendulum. Una obra clàssica de 14 minuts, impressionant, que jo no sé com pots tenir això. Podria haver posat, eh? Home, la van tocar en directe. Sí, sí. Bueno. La van tocar en directe 14 minuts allà dalt. Que mentre esperàvem, discutíem, la tocaran, no la tocaran, tindran el que s'ha de tenir per tocar-la. Digueu, digueu, tindran els ous de tocar-la. Tindran els ous de tocar-la i... Sí, sí. Cançó, eh? Hauria començat amb aquesta cançó. Jo també ho deia, seria una bona cançó per començar, però jo vaig trobar que va estar molt bé. Si no hagués marxat la tarja... Si no hagués marxat la tarja, haguessin entrat amb aquesta. De moment ens quedem amb aquesta, que es diu així. Una pena que no la toquessin. Una pena. També he de reconèixer que aquí Tarja Turunen fa servir, o segons el meu criteri, aquí tenim una experta en veus, fa servir bastant, bastant un joc molt operístic amb aquest tema. Sí. És bastant... Home, utilitza les seves armes. Que, és la seva arma principal. Que Annette Olson és el que li faltaria, podríem que... dir. Continuem dient que són dos veus diferents. Totalment, eh? Completament. Però bueno. I ara, per fi, l'any 2002... arriba Marco Hietala, sí, al baix, procedent de la banda Synergy. Bona banda, també, eh? Bona banda, al igual que ara actualment... Hem posat alguna de Synergy? Jo diria que no. Em sembla que però no. Però ja ho mirarem de si en posem o no. També forma part, hem de dir, és vocalista i també baixista, evidentment, de la banda Tarot. També sí. Tot de finlandesos, que també m'ha escoltat algú per aquí. Que raro, finlandesos. Sí, sí, sí. La cuna del heavy, la cuna del heavy europeu, hombre. Doncs l'any 2002, com dèiem, editaven un nou àlbum. Els tios no paraven, eh? A gairebé àlbum per any, i si no era un àlbum, era un EP. Doncs es deia Century Child, i dins d'ell trobàvem aquest Bless the Child. Oh, aquí es nota, el baix ja més potent. Hi ha un petit canvi amb, home, amb el baix. Es nota el tros de cos que té aquest home, que és petitó. I a més té, vamos, és tela marinera, eh? Melena rubia pantent pro V, barba larga i rubia pantent pro V també, per què no? Perquè jo crec que, que més que sabó pel cos, si es neteja algun dia la barba de fer servir xampú i desenredante de... suavitzant d'aquest o alguna cosa, perquè, mare meva, quin tros de barba que té i quin tros d'armari que és el tio. Aquest pavo és el vikingo aquell que sortia al festival aquest d'Alemanya ballant. Sortia al YouTube, heu vist el vikingo? Sí. Sortia allà ballant, doncs és aquest pavo, però amb un baix. Però bueno. Doncs no deixem el Century Child, perquè a mi hi ha un tema que m'encanta. Bé, és que d'aquest àlbum, jo rescataria totes les cançons, perquè són brutals. Però entre l'End of All Hope i el Dead to the World m'he decantat per la primera, perquè trobo que té un ritme impressionant. I seguint amb aquest repàs, per fi arribem al que crec jo que és l'àlbum, o un dels àlbums de Nightwish, també. Com a mínim, perquè els va donar a conèixer molta gent que no coneixia Nightwish. El cinquè àlbum. El cinquè àlbum va arribar a sonar als 40 principals, va arribar a sonar a Radio Flashback. O sigui... Qué raro, los 40 principales, tío. Sí, sí, sí, sí. Son la escoria, tío. ¡Son los 40! Doncs el primer senzill, el primer senzill de l'àlbum Once, que va ser el Nemo, va arribar a sonar, 40 principals, va arribar a sonar a Radio Flashback, Flash FM, o sigui, a tot arreu. Què aquest dius? Aquest és l'últim ja que va participar a la meva tarja. Aquest... No, home, no, perquè després van fer els grans èxits, bueno, i van editar un DVD. Això no compta. Van editar un DVD amb un concert de comiat. L'últim d'estudi. Molt bé, així, puntualitzant, vale. Puntualitzant, com ha de ser. Doncs aquest és l'últim, i s'obria... amb un tema que a mi també m'encanta. Si no recordo malament, va ser el segon que van tocar al concert. Sí. És... Jo dic que sí, però no me'n recordo, Jo sí que me'n recordo. Jo sí me'n recordo. Un tema per obrir el disc que jo trobo que... És un gran tema. No sé per què aposten per temes superforts, per obrir el disc, i aquest One s'obria amb aquest Dark Chest of Wonder. Impressionant aquest Dark Chest of Wonder. Com deia Joan, era l'últim àlbum d'estudi de la Tarja. Abans van fer una gira que van anomenar Once Upon a Tour 2004-2005 i el 22 d'octubre d'aquest any, del 2005, el Tuomas li va donar una carta a la Tarja acabat d'un concert, just acabat d'un concert. I té una carteta, que és la teva carta acomiad, i el finiquito ja veurem si el cobres. Li hauria de dir una miqueta així. El finiquito ja en parlarem. Oh, segurament, segurament. Problemes de calés no en tenen aquests, sempre. No, mai. I Tarja Turunen, sent l'artista que és, ja ho heu vist, llançada carrera en solitari, un parell d'àlbums, i vinga, la vida és nova. Home, aquesta la van tocar, però la Net també ho va fer molt bé, eh? Sí, no, s'ha de dir que sí. Però un altre rotllo. Tampoc no és una cançó que destaqui per la veu de la Tarja. A veure, jo, si sóc la Net, no cantaria les cançons de la Tarja, perquè... No, però algunes també... Sí, clar, no, algunes sí. Havia de tocar, perquè només té un àlbum. Hi ha unes altres que no hi arriba. Quan vagi tenint més àlbums, et cantaran menys, també, segurament. No, però bueno, per això vaig veure bé també que només toquessin cançons del disc de Once i d'aquest altre, clar, i potser algun clàssic, però perquè si no ja era... No, perquè clar. La Net, a veure, té clar. Una veu que tampoc arriba a tot el registre de... No, evidentment, aquesta. Evidentment. Evidentment. Però bueno. I abans de la Net, havien corregut molts rumors perquè s'havien fet especulacions sobre possibles incorporacions, com per exemple la de la Amy Lee, cantant d'Evanescence. No, sisplau, bueno, però aquesta poca canta molt bé òpera. Canta molt bé, cantant en òpera. I buscaven... van començar a buscar gent que cantés molt bé òpera i sobretot fixant-se en grups de... Pensava que ibas a decir Paulina Rubio. No, home, no. I sobretot fixant-se... canta òpera, vamos. Bueno, canta aquí, sota la dutxa. Te canta ahí. Sota l'aigua. Mira el liceo ahora antes de verano. Yo ya tengo las entradas. Un Wishmaster, te lo canta ahí. Doncs a part d'Amy Lee, es van fixar molt en cantants de grups de metal gòtic, podríem dir. Per exemple, la Sharon de Nadel, de Within Temptation, també va sonar. La Liv Kristin, de Liv Eyes, o la Vivek Sten, de Tristania. Me las quedo todas. Home, eso ya lo sé, que tú te las quedas todas. La compro. Finalment, jo crec que hauríem pensat, no busquem algú que arribi a cantar òpera, sinó busquem algú completament amb registres diferents. Volíem canviar el registre totalment. I canviem, ja que canviem... Home, després de 5 discos... Em sembla que estarien dels últims anys. Precisament per això, el Greatest Hits es diu The End of an Era. El fi d'una era, comencem una altra nova. I amb aquest Dark Passion Play... No s'olorava la tia, l'Andrage? Venga, vamos a hacer un Greatest Hits que se llama El final de la era. No, no, aquest dia va sortir una vegada la van votar. Jo em pensava que havien gravat amb la tarja, ja seria massa ja. I el primer disc, Bye Bye. Bye Bye. Doncs amb aquest últim han experimentat moltíssim, crec jo, fins i tot amb temes acústics, com aquest d'Islander, que és el nou senzill que es poden escoltar per les ràdios, algunes. Sí, bueno. Aquí s'escolta, per exemple. Ràdio Tiana, sempre. To the water, see it far below, grass to wind, his feet and a smile beneath his brow. This is the long forgotten light at the end of the world. Arise and cry, yeah, the tears you left behind long ago. Jo crec que va ser un momentàs, en el concert. Sí, sí. Quan van marxar tots... Super convallà, ja, tots. Van aparèixer amb la cadira, que es van asseure i tot, No, no, no, no, no, no, no, no, no. Pues guitarras acústicas y todos con mecheros ahí a lo alto. Home, en senadors en vaig veure pocs, el que vaig veure moltíssimes càmeres de fotos. Sí. I mòbils, no, i càmeres de... Bueno, no era meva. No tens agulletes? Sí, va haver-hi un moment que totes em sortien bellugades perquè ja no podia més amb els braços. Bueno, tenies les dues torres. Hòstia, sí, això sí que em va fer ràbia, tio. Dos tios de 1,90 davant meu que no vaig veure res del concert, sort de la càmera. Bueno. Fins que se li va acabar la bateria. Bueno. Pues res, nois, nosaltres hem d'anar marxant, ho deixem aquí, i acabarem el programa com van acabar ells al concert. Amb el que va ser el segon senzill del seu àlbum Once, un temazo, i un desig. Que... desig important. Important. Nosaltres desitgem que ens seguiu escoltant setmana darrere setmana i Nightwish desitgen tenir un àngel. Que podríem ser nosaltres, el seu àngel de la guarda? Podríem, estaria bé. Bueno, podria. Podria ser, no? Bé, bona nit a tothom. Bona nit, Arianda, gràcies per venir. Bona nit, Joan. Gràcies. A tu no et dono les gràcies perquè ens venim cada dia. Bueno. Gràcies, Nando, per venir. I gràcies, Pol. Ah, un plaer. Que vagi molt bé. Merci beaucoup. I a tots vosaltres ja sabeu, rockybirres.blogspot.com i Wish I Had an Angel de Nightwish per marxar. Fins la setmana que ve. Adéu.